جنہوں نے کہ اول دپارہ قانونی صورت تھی مکہ مرمہ کی جنہی جنہی تیرے جنہو جان کا اللہ عبادات کی جان کا اللہ مسلمانی اور صاحبانی تیرے جنہی وہ سے تنگو کی وہ چامل جو ہوتا وہ کور کی پغلا پتہ بانے کا تواب سے بیت اللہ البتدہ ہر چاہ اخیار ہو جاگت ہو رکوات پہ چنہوں نے تواب رکھے دا مدنی جن کی جو مسلمانان اجتماعیت را ہے مطلب داو کی تو مکی جن کی دلا الہ الا اللہ عقیدہ انفرادی زنگانی او دے دلا جن جن پیرولو تا تیارولو ہر کچی رات لکھو چی تیارے تا مدنی جن کی دلندی رجنا اجتماعیت را ہے یو زئی جو مسلمان جن کے رول و قانون اور طریقہ کار نہ پاغوتول کی وہ اور ان عمل اجتماعی جو مسلمان اور جو نمن کے قانون دا اللہ زنگانی ہوا دیو بل جدائی ہوا نفرت ہو یو بسر کلی وہ تعلقات ختم ہو لو دو معاہدے شکل ہے صورت نہ ان کے اول کسی پورا راغستی خمخ بچنے ناروائی نو پو مدنی جنتے و مکی کی فرق داو مکی کی انفرادی اجتماعی تا جوڑو لو مکی جن مدنی جنتے اجتماعیتو یو بسر روزی وقت رول تاغیر کے اولا نے قانونی صورت چکن دفعات دا جنتے روزی ذکر کری دا اولا نے صورت تے ذکر ضرورت موافق تقریباً لس و کال کے دا پورا شہ گئے اور لس کالا دا ہجرت کا نبی علیہ السلام عمر ہو اخیر آیت دا سے وقت آگر ہے کہ دا نبی علیہ السلام تقریباً ذن کا دن دا شروع کے دو دو جنا اہم صورت تے فدی دنیا یو کا فستات القرآن دا قرآن تنبو دا قرآن سامیانا دا قرآن خیمہ علیہ کی قرآن تو کرا جائے دے نبدی مطلب راسو کی دو مکی جن انفرادی اصلاحی مسئلے ہوں گی پکے اور دو اجتماعی جن دو مدنی خصوصی مسئلے پکے تا ہوں گی دو ذکر دا لوی صورت اہم صورت تے اولا مسئلہ پکے تا دو قانون دو کتاب قدر قیمت درنوالے اور دو خلق و پنظر کے داغے دے طول قانون مرسیلی درو ترقو باندے ال کتاب سوک بولی سا ہو کتاب دے شاہلی کی رہے اتراوستے رہے نو قرآن کتاب قرآن کتاب دے شاہلی با آل شاہلی او کتاب دے عمل بہی کہ دے قرآن پرانا باندے کہ دے قرآن درانا نا نوع اخلاف وا ناغا دے شاہلی لکل رہے چاہ در اوزنی لکل لی یا تم غلطی سے ادا جی دنیا بانے کا ال کتاب ہے بول مقا اور بول رہا کہ اجتماعی جن کے لیے تو مشکل رہا تھا جو ال کتاب تو گزا ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم بیئی ایماندار کہ مکہ کے دیار لسکالے کے جوڑے شہر دے دے یہی ایمانداری کہ مکہ کے دیار لسکالے سخت غمل لی سرد دے سخت غمرونا و سرد دے اول اول کے دے اسلام راولونا دا رعایت نشتے دے دا خصوصیت نشتے دے کہ خیر دے کہ قانون نبار پا بل پا جوڑ طولبانی گا اللہ خبرو کی اختیار نشتے ما کان مومن مومنین کرر اول دی اور دیا امرین کے رہا لے گا قضا اللہ و رسولو امرن ہرا فیصلے کی مطابع بانے گا تیرے گی دا فیصلے نا عملن انکار کول تباہی دا قصاص تے ویلے دی ارتداد دے اور کداغے نا پا فیل باندے پا خلے انکار نہیں کرے وہ فیل ادا سے اسے ادل علل کفرو پا انکار دلالت کاؤ یا پس پکوالی پر سہزائے دلالت کاؤ ناغت ان دمن اس طرح داغ سزا مدارول دی ادوطن نبی علیہ السلام لغاللو مدینہ منورہ کی یو مسلمان دے کلمہ گوئے پنزو وقت مونگ کی جماعت کی مسلمانان سرداغو غم خوابے کی جنگ جدال کی شریکی گی تقدیر تحریمہ کے رئے بل طرف تصفیرے لغل پور یہودی دے دی دین دے اللہ دے دین دشمن دے مسلمان دشمن فیصلے حق للا رسول علیہ الصلوۃ والسلام پورے دے لنو یہودی وہ اور دہا کلمہ ان کے مسلمان پاکستانے پڑھو نبی علیہ السلام پڑھتا ہوں کہ پاکستانے ہو پڑھئے اور دہا بل اگر کا منافق دے یہودی دے اسرائیلی دے خودے وڑ دے اللہ سے کرنے کے بار کہو اتل یمون خطا شی دہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالح قاضی دے مخ کے منگلہ غرط من پکارو مخ کے آسی ججلت میں پکارو اچھال تولیسی اتیسن ججلت میں اچھال تولیسی بجاتی جس کی بات سے خرج اللہ علیہ وسلم خطا کیا رمضان کے ساتھ کی اما کوئی پورت جوور ماں جو دنیا جاؤ تو اونا تو اتاہتا جدی سانی کے پاس جو سانی کی پاس پر اتنا رو کرو کہ جب اللہ کے سے اونے لکھ بار آوات آخر سے بھی ضرور نہیں ہوگا ابھی بھی ایسے کافی یا کافی بھی سب ہوگا تاکہ بھی رکن کرنا کیا تو ہوگا کیا ہمیں اتنا آسانی کا بول رہا ہے اور بات ابھی شروع احتجاجی لڑکی نہیں ہوگا جب مناسب ہندو سیاست جگہوں پر ہمیں احترام مسلمانوں سے جائے

ایمان اور دین کا نہ ہے جو اللہ نے لاؤ اللہ کے دین کو قبول ہے جو قبول ہے میں جو رہا ہوں ایمان اور دین جو جو کو دین کی جوڑنا نہیں ہے رسول ایوب کے لیے یہ ہے کہ ہم نے وہ بات کر ہے یہ بات ہے تو سنوں نا نا نا نا کہ اللہ سے کی پورا کر رہا ہوں وہاں یہ ہے کہ جو جو کر رہا ہوں سب کا بول رہا ہوں ہے لیکن ایمان کے لگا کے بیمار بہت دور کی بیماری ہے اس کی عظیم کا اجتماعین کا اجتماعین کا اور دین کا وہ تعلیم صحابی دن کے لگا سکتا ہے کہنا سکتا ہے مروان کی زمان کا اجتماع کے لگا سکتا ہے اللہ کی دنیا کے سکتی مسلمان کوئی بھی رفعہ نہیں ہے یہ قرآن ہے جو دین کی بنیاد ہے قرآن ہے کہ تمہارے لیے زمین کو دین کے اسمان کا زور کرے کہ نہ پاس اس کو بھی تمہارے لیے زمین کا بس بیماری کا کرنے کے لیے اثر ہوتی ہے زمان کو بڑھ رہے ہیں ابھی پاس یہ زمان کو بڑھ رہے ہیں بین پاس یہ زمان کو بڑھ رہے ہیں سرور پاس یہ زمان کو بڑھ رہے ہیں اور یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے وہ دنیا کی جدید Thank you.